da ngay laaj ko xam ne moo xam yoonu te man ca man ko xam le. Kon tan bi tey kenn la ci ñi nga xam ne xam nañ yoonu yàlla te man ko xam le. Yàlla barab bu nekk mu nga ko, waaye dafa am yoon boo xam ne bi nag ca nga mën a jaar yow jambi ba àgg ci sa borom. Mooy lan? Mooy wasila boo xam ne ba àgg ci yàlla la. Nu ko Serigne Touba waxee, wa man tawasulu bi wasilil wasal wa man tawasulu bi asilil fasal. Da ngay jàpp ci ku àgg ci yàlla mën a àgg ci yàlla. Kon sang bii tey toog kenn la ci góor ñu ñu leen ku àgg ci yàlla te man ci àgg li jàmm. yasabu seyxan arif al masalik yaqii fi tariqi al maalik. Kon soobu moo am mooy suloog. Suloog mooy li nga xam ne taalibi moo koy def ci sangam. Gannaaw suloog wusul, gannaaw wusul maarifa, gannaaw maarifa tawhid, gannaaw tawhid fannaaw, gannaaw fannaaw baqaw, gannaaw baqaw rusoo. Yooyu leen tey ku ànd ak sang bii te bayal ko sa bopp def na ko ci yow ba mat sut. Sëñ Touba ne nag secret bii nga xam ne mooy secret baat laa ilaha illallah boo ko bëggee am tunaalu bi taslimi wal mu jaada. Kon moo waral jébbulu tunaalu ñu ngi koy amee bi taslimi ci jébbulu wal mu jaada ak jaar sa bakkan. Waaye laa bi munaa kërit walu baat duñ ko am ci weerante ak suri. Kon jébbulu mooy yoon àgg ci yàlla. Noppalee rek Sëñ Touba ku nekk xam na ne fii mu ne ku jamono ko mu ne dañ ci suuf ci gën a foog naa moom ñaari yoon yoo xam ne man am moom benn la. Benn ba gam ba lem laa ko yëpp dinga ko ko ci ronam. Benn ba ba ko sas laa ko yëpp jox ko ko ak lam xàndam nag ci xaalis. Li ñuy wax ne du laal xaalis ñaari yoon yoo dama toog ak moom ndee yow ba daaw laal xaalis waaye càmmoñ daanu laal xaalis. Naa ko jox xaalis mu ne ma tegal ci suuf ma teg ci suuf. Man la ñaanal ba ma jóg ne maa ngay dem am ku ne jëlee ndikk na ko mbàkke am naa fii naa nga ma fan naa nga bëgg ko bànd fonk-fonk laa bëgg a ñëw di fonk xaamal ma ñu dee man lii yëpp raw ma naa leen jëm ci yow mbàkke yàgg naa fi naan te mënuma laa gis ñu doon nekka ci bunt ba. Mais chaque fois xaalis la ca loxo ne ko di jël ko sa malaan. Mu dëkk mu sotti ko ca mu dellu mu saq sotti ko ca dem mu saq sotti ko ca mu ngay toog ñu ngi kombal. Am ku ma ne dégg naa Serigne bi daawul xaalis daawul laal xaalis nee na ko ndeyjoor ba daawul laal xaalis waaye càmmoñ ba daawul laal xaalis maa ngi ko gisee sama bopp. Kon su ma ko doonee xëy na fofale laa ko doonee ci dara jaay ma xor ya yi nag ndax moo ma fa daan xeebal ba bëgg nag tuuti laa xamul ma fa yóbbu mën na faa dem dara jaay ma xor ya la xabaar laa fa daan demee. Naa ko benn naa ko ci foofu def fan waaye mbir mi nag fokk ma dikkalee bokk na ci mangal gii li tax rajo fa mën di jël lu bëri. Waaye gis la ma dikkal boo xam ne damaa xooti ci guddi am na ñoo xam ne ñu ngi fi dama dikkalee damaa xooti ci guddi. Booba kànga mi nga xam ne fekkoon na nag naka jekk man damay gën a guddi fii ay gën a dañ ma daan sëñ man mu Serigne bi li nga Serigne Serigne lànt dañ ko daa def li nga wax buur buur lànt sëñ na nag lu bëri ci jamono la Serigne Serigne lànt. Dajee mboola moo xam ne amee loola leen dara te li mooy Serigne Serigne lànt. Dañ ma ko daa def li mbir mii dikkee ma xool ñoo ñoo nga xam ne ay kànga ñu ñoo xam ne ñu ne nangul la ñu ne gëm ñu mais am na mbir mu ne waaye am ko caa ànd ko xam ne xoolu xuma sa kareem ñoo leen dem ñoom di suba ci suba dama dégg na toroon ci pëñ ci ne boo ci yaraw naka di la wax rek ci weeru koor xam na ñetti fan ya xam na ñeenti fan ya. Wax ba ci pëñ ci ma ne Serigne bi yaraw dafa tàngoon bi mu xotoon bi lii xootu woon di dénkaane ma xam ne loola de moo taxoon gannaa bu ma defaate benn benn nag di xam ne day fekk mii ci la ko naane Moussa mii ci la ko naane Ndam Diagne Ndam Diagne mii magam magam a ko su naane Ndam Diagne mii ko ko doon jàngal de magam moo ko njëkk a naan su naan su ma wax di Diagne ak kii moo toll mii ñu wax ak ñeneen ak ñeneen ñoo koy mos nag ku mos nangu da ko mos ku mos nangu da ko mos ku mos nangu ba tey mbooloo mu toll ba fii mu ne terefe bi ne naa ko li ma yor loo ñu bañu ma la boobu ma la ci xoomu ma la ci xoobu ma la ci ku ma jox sa bopp ma def ci yow loo max la gis ak ku ma la ku ma jox sa bopp daa la wan loo max la gis daa la xamal loo max la xam te kenn bu ma ne maa la ko jàng xamale naa ci nag ñëpp ak fadd ak yi ak bu am laa yéen yóbbante naa ko ndax suñu naraan ñu tafaggu boo dem yëpp ak bi nga leen ni mu xoote comme jaaxal yéen ndaw xoolu ndaw nga dikk ndax ko jële ci alquran ndax nga jële ko ci hadis ndax nga jële ko ci waxi mbiru yàlla yi il faut que li ma xolq yaa ñu ci li nga bëggoon mooy sakkari boobu la baatu laa ilaha illallahu mooy jàllu mooy gaalu yéen ci yàlla ñu ay nga mooy fatu ñu faawa ki jàll moo la jàllal gaal matta li fi matériel ba ma sa jëdd yéen ci tuddee matériel am ba gaal baatu laa ilaha illallahu la dafa fekk na kenn ku nekk nag dañ koy tuddee ni nga ko war a tuddee la yore jàmm yàlla nag loolu dem na faa doon wax boo demee ci siqaar mu naan walaftu laa ilaha illallahu muhammadu arsalahu mawlaahu sallaha alayhi laahu sa musallima wa alihi wa sahbihi wa alkurama ak loolu maa na taxawo ay fa kulle man ankara wa fa yax soo wa man addama sikrahoo mataalira farrabihi wala yullahu kadala karin tuwa moo ne walaftu laa ilaha illallahu baatu laa ilaha illallahu muhammadu arsalahu nga takku ci ak loolu moo gën naa lépp loo xam ne na taxawo dañ ko tudd si làmmi wa yaskuruma yi ko xalam ci xol fa kulle man ankara woo képp ku dina lii ma wax na man bàmba fa yaskuru dagal na ñu rend la wa man addama ku saxal na baatullah ilaha wax wax di cénc boo dajal nax na kon sekkar baatullah ilaha illallah sekkar ab laa xoote nag baatullah ilaha illallah ngoom sekkar ab laa xoote bàmba wax yéen ci yàlla mu wax yàlla wax cekk yaan wax ma wax Allah yeen bokk talibi yeen wa njukal yow señ Malick ak say bokk tangu tedd ba ngeen di nuyu ak mbolem talibi yi ki teew ak say bokk ak say baay ñuy fii tey ngir siyaarati leen ngir nemmeku ci leen ngir dëgal leen ngir jëriñ leen kon nag li nga xam ne moom moo war mooy bokk taal bi yépp nañu teewte fii ngeen yëg ne tey am ngeen gan goo xam ne gii gan gi defee am la gan la goo xam ne gii barab bu mu teew njëriñ wàcc na ca barab boobu leen tewal wàcc na ci barab boobu leen leer wàcc na ci barab boobu leen amul genn gan goo xam ne gii waaye mos na ko am ci lislaam mu ëpp ngëneel gan gii ndax gan gii la leen wóor ni leer ak rasulullaay moo nekk ci moom xam-xam ak rasulullaay moo nekk ci moom te ko xam ne kii teew nga ci barab bii tey déglu li nga xam ne moom lay waxtaan ak yéen tey te nga déglu xel mu sell ak xol bu laab dañ la wóor ne kii mooy ki nga xam ne tey jii mooy jëriñ jaan yi ci wàllu yàlla kon nag nañ ñëpp teew si ci barab bii màggal gan gii siyaare gan gii déglu gan gii ngir jëriñ ci li nga xam ne mooy jënn tey ci làmmiñam te muy ngëneel loo xam ne lii dafa bàyyee ko ci moom ñaal jaan ñëpp nag na leen wóor ne lépp lu ngeen daan dégg tey ci moom ñëw leen fii tey ngeen toog déglu lii nga xam ne moom lay waxtaan ak yéen kon su boobaa de da ngeen xam ne lépp lu ngeen daan déglu wuteeg lii loolu amul. il faut bokk naa leen di nuyu ñu fas yi si ca daaru ko nuyu xorej ya yéen waa ñu fee ñu ngi leen di nuyu Malick ak say bokk say baay say bàjjan say nag say ak say xarit say dëkkandoor say taalibe ñëpp ñu ngi leen di nuyu bàyyiwuñu kenn say gan ñëpp ñu ngi leen di nuyu bàyyiwuñu kenn ku la mu ngi laal ak ku laalu te leen yëgal ne tey ñu ngi fii ngir dara jaay Malick ñii nga xam ne seen doon la kenn humpali woon ni jàng na dañ na réer bindeeku na yéen ko joxe woon jàng mu ngi dox ba jot li mu jot ci wetu Saïr dëgg na baatin na guuti na ko ba indi na leen ko. baatin bi mu indi nag am na ñu mu jaaxal, waaye nag du mu gën rek fa ma sa seen jaaxle jaaxlaw gaay, ndax baatin mun la wa Makka jaaxaloon, moo jaaxaloon wa Makka ci yenente yàlla Muhammad bañ xëy fu génn. baatin moo jaaxaloon wa Mbakke ca Makka ba ñu xëy génn Serigne Touba. Insa ci baatin lañ ko fongeexoon ba def ko ca lañ def. kon baatin ma da dañ di génn lu moy mu jaaxal aw gaay, waaye na leen wër na saayir ak baatin ñu ànd. Bër yàlla yéena mu si ñooy dara jaay dara lu mooy baatin, ne ñu ma sa jaay mooy baatin. saayir bi ñëpp ko bokk, ku ne fekk na ko fi, ku ne gis nga ko, ku ne mën nga ko toppandoor ko mbaa nga jàng ko ci kii bi rek man ko ni ñëpp. baatin moo de lu xam ne moom dañu niiti sëriñam naan ko fii mu ne nag maa di nii di seen doom di seen rag war na leen ne dañu réer li mu indi fii ba tax mu jaaxal leen. man su fekkoon moom ñu am ñu am xel la su ma joxee suma gune mu jàngi nibbi si déggaat leneen dem ca dikk jàpp loola ba xattan ca fasante koog ay samay bopp man damay seet loola la xam lan la, ndax kan moo doxoon Serigne Touba dëdd ay bokkam, moo doxoon yent yàlla mu ma dëdd ay bokkam. kon nag su amee doom laa nga am rek mu dikk feeña lu demee noonu la dexaatan caa yàqwante man suroon man dama koy toppatoo ba xam lan la mu gën rek lim nekk lu moom. te na leen wóor ne yéen ñi nga xam ne ay juli ngeen alquran wax na ci baatin, yent yàlla mu mat wax na ci baatin, Cheikh Tidiane wax na ci baatin, Serigne Touba wax na ci baatin. kon baatin bi ñu wax yàlla moo xëy ni yent yàlla mu mat inna fatana laka fatanu dinan liyaqfira laka allahu ma taqadama min sandikoo ma taaka wa yiti man yumatu aleyka wa yahdika sirata mustaqim wa yansuraka allahu nasran hasisa. mu dellu wax ne isa jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillah. mu dellu wax ne allam nasara laka sadraka wa walana anka bisiraka lati anqadha sadraka wa rafa'na laka sikraka fayna ma ansuri yusran fa idha faraqta fansur ila rabbika farha. yent yàlla mu mat xëy ne yàlla wax na ma ne ma wax leen ne fahri fooni qabla an tahbudoni kayfa tahbudoni in lam tahrifoni. Serigne Touba Cheikh Tidiane xëy ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin fa ati lima wal qaatimi lima sabaqa naasiri alhaqi bilhaqi wal haadi ila siraatika mustaqim وعلى آله حق قدره ابن قداره الحسين. سرين تبا قينة أما دوام الشكر فهو أكبر من كل ما كان مريد يكسر. فقلت سارك بلا إصرار ولا أبالي بسوي الإنكار. فقلت من ترك سكر الله بسكر قيره فقل الله. فكيف ينسى أو يقفل الورى سر الذي قلقه وصورا وأنه بداية البلايا وتركه نهاية القوايا. كن مبتديا فالنفي أولى ما تسميا أقي بك بلا إله إلا الله والمنتهى مبتكر بالله. غير نكون بات لا إله إلا الله يبتمي لله benn bi ci làmmi lay bayeekoo, benn bi ci xel lay bayeekoo, benn bi ci xol lay bayeekoo. baatinub jaamu yàlla ngoog foofu la jaamu yàlla nekk, feneen fu ngeen ko wut nekku fa. jaamu yàlla nekku ci àdduna si yi, nekku ci loi yi. sharihatu moo de loi, argumenté mooy xumb-xumb yi nga xam ne dañuy dox de dajee di wëy, yooyu ay argumenté la de jaamu yàlla. riwaaya moo de litéer yi bind ay waxtaan la yu xam ne démbale woon ay wax ay dafa-dafa ay jaar-jaar ay xumb-xumb kay gi dajale ko da ko nettali li ci des wëy la wëy woo dégg waaye wëy waayam. kooku yooyu doo ñu jaamu yàlla lay jaamu yàlla, yàlla jaamu woyul hut, yàlla dafa wéetal lu ñuul. Ku ko wéetal rek la soxla. Yàlla xol moo koy jaamu ak xel, yàlla xel ak xol moo koy jaamu. La yansuru afwaarukum walakin yansuru qulubukum. xooluma seen i yëngatu yi jëm lu ma xool moo di seen i xool. xol yëngatuwul. te xol mooy jaamu yàlla. bis penc yàlla na ne xol laa fa faale, wala fi na ne yàlla xol la faale bi, yéen a ko waxal seen bopp. kon xol mooy jaamu yàlla ak xel. xel mooy xam ne la jaamu yàlla, xol mooy nangu jaamu yàlla. jaamu yàlla mën a am, kooku la moo di islaam. la ngeen dégg ne tàqali naa sarihatu ak islaam. maa tàqali sarihatu ak islaam ci lu wér, ndax dañoo bokkul tañ boole leen. boole gi nag sànq nañu bari fii mu ne. Abdou Diouf moo tëral service, moo tëral loi, waaye service lay fay, waaye du fay loi. loi la ko tax a jóg, ay yar la la dàq rek. boo ko jëfee kenn dootu la ciow, waaye jëfee ko ba tax ñu fay. service la ko tax a jóg moo de engagé jàpp liggéeyam service bi, liggéeye ko fu wér de ñu fay. kon islaam mooy service. aslamtu wajhi li rabbal alamin jébbulu moo de engagé. waaye nag da nga jébbuloo kat foofu sama bokki murid yi jébbulu kat xema ci dem ñu tëfli la rek nga diwoo dem ne jébbulu naa. jébbulu dafa am lu ndox. jébbulu moo de jébbale sa bopp. ana ko jébbal sa bopp, sa morom. sa morom ñu lu ko war ci yow jébbal la yàlla, ndax aslamtu nafsi li rabbal alamin nga ko. kon lu ko war ci yow moo di jébbal la yàlla. waaye képp koo xam ne jébbal nga ko sa bopp, ngeen am ren ba diwéen te wanul la gan booba ka soye ba wuti beneen sëriñ. amulu sëriñ de. sëriñ daf laa jëlee fi nga nekkoon, fi nga fekkoon toxal la feneen fu ko gën a tedd. sëriñ daf laa jëlee fi nga fekkoon yóbbu la feneen fu ko gën a leer. sëriñ daf laa jëlee fi nga nekkoon daf ci yow dugal la feneen foo gën a ràññee ko. waaye sëriñ du ngeen ànde rek jëmm ji ak tëvit wi ak kaala gi. dayut de sëriñ Touba wootewutoon loolu. ku ko xoote sëriñ Touba wootewutoon loolu. sëriñ Touba dinga la mu sàkk wax daawul yaree góor baatin la laa jër. sëriñ Touba baatin la xooteoon moom la moom la doon joxe. sëriñ Touba de maanaam jox ku dem di ku sooba ne mas su génne xam boromam. sëriñ Touba ku ne xam yàlla man da am sëriñ Touba nga weddi. boo dem murid yaa waxu dëgg sëriñ Touba wax dëgg. daawul yaree góor baatin la laa jóor cee mbàkk yaay góor askay bàmba. sëriñ Touba de maanaam jox ku dem di ku sooba ne mas su génne xam boromam. ku ne xam yàlla du man te xam yaa fen. waaye sëriñ Touba moom la wax dëgg. xam yàlla xam fa mu teg yéenéen bi war na ku ne ku leen xamut yàlla buñ xam kooko yàlla. loolu sëriñ Touba sëriñ Moussa Kam moo de ko ko wax. kon nag sëriñ Touba dem na ba ne wa kasfunaa asraaruhu laysa yaliixuna li kawmi sibihi ba ramamia fa man yurid tafsolati tallamanaa yutallaqu dunia tallaqan bayina asraaruhu akfa min an tuktafi fi suruufi li kulli fi tasarufi bal annaha tunaalu bi maqabala laa bi munaakarati wal mubahada. kon sëriñ Touba moo wax ne secret baatu de ilaha illallahu moo de jaamu yàlla moo de yomb pii ba jëm àjjana. secret baatu la ilaha illallahu mu ngi ci biir baatu la ilaha illallahu. jaamu yàlla mu ngi ci biir baatu la ilaha illallahu. ku xam ne da nga koo bëgg a xam demal xuti ku la ko wan nga mën ko jaamu. jaamu yàlla newut fële, newut ci kaw, newut ci suuf. jaamu yàlla foo nekk fële la waree. jëm ji ne foo nekk jaamu yàlla war na la ko. boo tëddee ci sa lal ba bëgg ne la sax jaamu yàlla am la war fekk ba ngay nelawee. kon jaamu yàlla dañ ko koy xam, waaye duñ ko jëfee ci cëri biti yi. cëri biti yi lu leen tax a jóg ci yëngatu moo de toppatoo sa jëmm ji. toppatoo sa jëmm ji moo tax cëri ñu ne santaane jëngat leen yëngatu leen seen jëmm ji mën a tedd. loolu moo tax sareatoo jóg. waaye islaam ci xol la ne. yàlla moo ne ina diina hinna laa islaam man yab taqi xayra islaam diinan فلن يقبل منه في الآخرة من القافرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ملا يب أي وحلا يقمن يعلمك وحشي القرآن قمنا يب دوما لمن فرنا نح أما كيف يقمن فيما فاتنا ذو قلنا موسى بسم الله تعمل المكيين وخالي يمكننا نيو نيو yalla mo jakk lu ma jakk wax mo ne yalla moy wax ni inna naka man yalla fatana dana gindi la tagnel yo muhammad fatan ak gindi mu dinan gu bir dana la gindi ba nga xam li yaxfira ndax ma jegal la tagnel la ma taqadama la jitu hon ci fay bakar wa ma taakharate dota ko xamin nak bo na gindi na la dota am bakar la jitu hon ni na nak muhammad de ma ta am bakar hakay Muhammad man na am Bakar waye fa fekk Bakar ñaar la bu fayr ak bu batin bu fayr bi koku ma su koy yek bobu moore bu ko bi bu batin bi koku moore bi nga xamne amon nako ci waxtu nga xamene amna khalt amagul wahyu digante bobu le daf ci don bokale yalla ndax bobu gisson na leneen lu dul yalla waxtu wo xamene gis nga leneen lu dul yalla bi ci yëngatu rek loolu fekkiram la lolo nak mo doon la nga xamne yalla nana ko nak dana buma la xamale sama bop nak dana lay jegal fay bakar lolo mo de lan mo de fari foni qabla an tabuduni xam len ma dor may jam kuma xamul man la may jam kayfa tabuduni in lam tahrifuni yalla ko xat bopam deg ngeen ko yalla neena kuma xamul man la may jam kay foto budol ni nak nga ma jamo da la yej ci foto fofu di kay foto budol ni nak nga ma jamo inda tarifo ni te xamala ma ha hijina la fata de kon ni mu wer la ne jamu yalla mu ngi ci ko xam ko rek ku ko xamul man la ko jam ha isa jaanu furla ha no ni ndiya ga fa way yi ki ma nehmatu ho bok man la to ci ban ba wayyuti madana la jox yow muhammad nimatu fi qawl qawl yima la warlun xamne dama la ko nama jox dana la ko jox su gëna bu ma la xamale sama bop nak bo xamé yalla la lay jox nak qawl yi lepp luma warlun ab jam man ko teye de ker bu ma xamé la ko koy jox waye fek xamul ma rek mu ngi ci jox modé luma la dencé mu ngi ni fi man bo di ke ma jox la ko bo di ko nak man ma la ko jox kon wayiti man ni mato num ci tek da tek say deug ci siratul mustaqim da xam